prawda? Michalka była. Agnieszka była. Michał był. ale egzamin. No podpowiedz nam, Michał. Wciąż jedną osobę pomijamy. Kogo pomijamy? No właśnie nie wiem. No podpowiedz nam troszkę, Michał. No powiedz nam, no. Ale, no nie, ale nam zrobił teraz. Wiesz. Nie no, chyba wszystkich wymieniliśmy. Takie mam wrażenie. Chyba nie, skoro Michał mówi, że nie, to nie wszystkich w takim razie. Elżbieta Malinowska. No, Ela Malinowska. No tak, najważniejsza kierowniczka do tego jeszcze. To my życzymy Państwu i dziękujemy Wam za to, że realizujecie czasami nasze bardziej szalone, czasami mniej szalone pomysły, ale że wciąż jesteście z nami, a my z Wami, bo bez Was tak naprawdę, kochani, nie ma radia. No i bardzo dziękujemy słuchaczom, że byli wraz z nami przez ten rok ostatni i będą z nami, mam nadzieję, dalej, a szczególnie jeśli teraz rozkręcimy sylwestrową zabawę, to będą wszyscy chcieli być jak najdłużej. No, ty rozkręciłeś nieźle. Ja tylko troszeczkę może ją podkręcę, może trochę bardziej rockowo, może trochę mniej, ale postaram się. Ale będą jeszcze u ciebie również nasi koledzy z radiowi z życzeniami. Oj, zdecydowanie. Widzę, że piękna lista jest i zaraz przystępujemy do świetnego odliczania. Tomku, to ja bardzo dziękuję. Również tobie, mój drogi kolego, przyjacielu radiowy z pokoju 18. Dziękuję ci bardzo. Piotr zbudował już ten chiński mur u nas w pokoju między naszymi biurkami, no ale jakoś damy radę, myślę. Dziękuję ci bardzo. To są płyty, to są nośniki, tam muszą być, ale ja je sprzątnę. Obiecuję. No okej. Okay. Zobaczymy za rok. Zaczynamy tak jak rok temu. Jailhouse Rock. W ubiegłym roku, kiedy od 21 spotykałem się z Państwem też dwa razy, Elvis Presley. Jeżeli to może być nasza sylwestrowa radiowa tradycja, to bardzo proszę. I jeszcze chciałem coś powiedzieć Tomkowi Rządzie, który jeszcze nie wyszedł z radia, bo jest za szybą. Wyszedł ze studia, ale w reżyserce jeszcze jest. A propos realizatorów. No mamy powoli taką naszą radiową tradycję, że zawsze się musimy jakoś potknąć na nich, ponieważ jak odsłuchiwałem nasze pożegnanie czy przywitanie z ubiegłego roku, to ja nie mogłem sobie przypomnieć nazwiska Agnieszki Łukasiewicz. Wszystko się zgadza w takim razie. Elvis, dalej. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't bo król jest tylko jeden Elvis Presley. No to teraz tak, kontakt ze mną, piotr.stelmach@polskiradio.pl, jestem do Państwa dyspozycji pod tym adresem i profil facebookowy również działa, tam można uzupełniać. O, jak się domyślam, dzisiaj bardzo długą wirtualną listę obecności zapraszam bardzo gorąco. Jeszcze godzina i 54 minuty i będziemy mogli mówić lata 20 XXI wieku, czyli godzina i 54 minuty do nowego 2020 roku. Zosia Sylwin, proszę Państwa, w Trójce jest ukrytą fanką zespołu Metallica. Naprawdę. I tak sobie pomyślałem, że ten zestaw, który teraz Państwo usłyszą, będzie, no, idealny. Chciałabym wszystkim naszym trójkowym kochanym słuchaczom życzyć wspaniałych koncertów. Proszę przychodzić, proszę słuchać, bo wszystkie koncerty są naprawdę, naprawdę tak ciekawe, interesujące, wyjątkowe, znakomite. Życzę sobie i Państwu tych cudownych koncertów, a do tego wielu cudownych podróży, wielu przygód, cały czas uśmiechu, tak ogólnie zwanego, chyba najważniejszego, podobno, szczęścia. No i jak mówiła Agnieszka Osiecka, świętego spokoju. Pozdrawiam jeszcze raz Zosia Sylwin. Darling Metallica. 10 minut po 22. You can leave your hat on, Mr. Joe Cocker. Podczas naszego sylwestrowego spotkania chyba po raz pierwszy właśnie ten utwór i w ogóle on. Prawie kwadrans po godzinie 22. To, że składamy Państwu wszyscy w wieczór sylwestrowy życzenia na antenie programu trzeciego, to nasza piękna trójkowa tradycja i w tym roku wspólnie z Tomkiem Rządą i Haliną Wachowicz, która to wszystko przygotowała pięknie, do tej tradycji powróciliśmy. Jak Państwo słyszą, prosto z Placu Czerwonego, gdy biją kremlowskie kuranty, z całego serca życzę, aby nowy 2020 rok przyniósł jak można najwięcej radosnych chwil. Nowy god, nowy god, nowy god i god. Rosjanie najczęściej życzą sobie zdrowia i miłości, a ja dodam jeszcze wyrozumiałości, cierpliwości i przyjaźni. Z nowym godem, drodzy, z nowym godem. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Panie Maćku, za te życzenia bardzo dziękujemy. Ja Państwu powiem, że zastanawiam się, tak jak każdego roku, czy ktoś do nas wpadnie przy okazji tego, co tu się dzieje na żywo, bo wszystko dzieje się na żywo. Zawsze tak było, że zazwyczaj byli goście tutaj na Myśliwieckiej 357. Zobaczymy, jak będzie i teraz. No i Afrojax, który, tak jak pamiętam, 15 raz chyba spotykam się z Państwem podczas wieczoru sylwestrowego w Trójce, coś nam muzycznego przygotuje i powiąże. Na przykład tak. Klasycznie, jak co roku od 3 lat pozdrawiamy z Wrocławia przy Trójce i przy sushi, napisała Anna. No właśnie, bo jeszcze są przecież maile od państwa. piotr@stelmach.polskieradio.pl. Z wielką przyjemnością je odbieram, czytam i niektóre prezentuję na antenie i na facebookowym profilu moim proszę podpisywać, jeżeli mają państwo taką ochotę, wirtualną listę obecności. Dwa głosy, kobiece, piękne, za chwilkę będą składały państwu życzenia właścicielki tych głosów. Druga właścicielka głosu ma na pewno pseudonim Ruda, a pierwsza myślę, że Eddie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po pierwsze, to bardzo państwu dziękuję za piękne rozmowy, głównie poza anteną. I życzę państwu, żebyście państwo mieli czas na to, co w życiu naprawdę ważne. Wszystkiego dobrego. Edyta Kocęba. Słuchaczom Trójki w nowym roku życzę bardzo, bardzo szczerze, żeby im się bardzo dobrze Trójki słuchało, a ze swojej strony mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby tak było. Trochę jak pani starsza będę życzyła zdrowia, bo już czasem zdarza mi się rozumieć, co to znaczy, kiedy go nie ma. A jak jest zdrowie, to wierzę, że nasi słuchacze jako bardzo inteligentni, radośni i przedsiębiorczy ludzie zadbają o wszystko, co w życiu poza tym ważne, czyli o swoje szczęście, o uśmiech. Niemniej, żeby los sypnął szczodrze powodami do radości, do zadowolenia i żebyśmy cały ten przyszły rok, wszyscy my i państwo, żebyśmy spędzili go w towarzystwie osób mądrych i nam życzliwych. Przyjaciele to jest absolutnie bezcenne zjawisko w życiu każdego, więc przyjaciół blisko. Ewa Lipowicz. Just to redirect my flow. Come on, let's go. Sit up straight, I'm on a double date. I gotta find my way into the light. Heavy middle weight, oh, we don't stop. I rock around the clock, I'm on top. Mouthing up in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who only knew a leave us vertigo. What an undertow. Give it up, another stubborn Scorpio. Come on, let's go. Sit up straight. I'm on a double date. I gotta find my way into the light. Have a middle way, though we don't stop. I rock around the clock. The motor mapping up in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who only knew her child was blue. To the moon she gave another good review. Turn around and look at me. Proszę mi teraz powiedzieć, czy przy Red Hotach i takich utworach, które nie są najbardziej znanymi ich utworami, da się tańczyć i bawić. On Mercury, właśnie Red Hot Chili Peppers. Nie wszystko z tych maili, które przysyłają Państwo, muszę rozumieć, ale przynajmniej się staram. Dzisiaj dziewczyna dziadka, prawie babcia Ania, obchodzi swoje urodziny. Okej. Bardzo chcielibyśmy zadedykować jej jakąś piosenkę w tym szczególnym dniu, a wiemy, że jest fanką Trójki. Bardzo proszę o kilka miłych słów dla Ani, pielęgniarki z Krakowa, dzisiejszej jubilatki. No i tu jeszcze jest appendix. Jeszcze dziadek Robert ma urodziny 2 stycznia, więc byłaby to podwójnie miła dedykacja. A może być tak? Phil Collins, You Can't Hurry Love. Do nowego 2020 roku jest godzina i 25 minut. Za chwilkę kolejne piękne, trójkowe, kobiece głosy. Trójka. Program trzeci. Życzę, żeby ten nowy 2020 rok był dla Państwa dobry, szczęśliwy, wspaniały pod każdym względem, żeby spełniły się wszystkie Państwa marzenia, ale żeby też pojawiło się wiele nowych marzeń, bo to będzie oznaczało, że potrafią Państwo dalej marzyć, że mają Państwo coraz inne, wspanialsze cele. Życzę też wielu radości i oczywiście zdrowia. Pozdrawiam ciepło, Elżbieta Korczyńska. Drodzy Państwo, po pierwsze bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę do Państwa mówić, co oczywiście oznacza, że słuchają nas Państwo teraz, więc bardzo się cieszę z tego powodu i tej radości Państwu życzę w nowym roku. Żebyśmy potrafili się cieszyć z tych najdrobniejszych rzeczy, żebyśmy nie wymagali od siebie za dużo i żeby tych powodów do radości było w tym nadchodzącym nowym roku jak najwięcej i żeby jak najmniej musieli się Państwo martwić. Katarzyna Pruchnicka. Ale pięknie powiedziane. No, no, no. To ja jeszcze zacytuję od pana Dariusza post. Nawet żonie udało się wyciągnąć mnie w pląsy, choć ja to tak zwykle tylko wewnętrznie. Pozdrawia cię Chocinek, Agnieszka, Darek i Amelcia. No to proszę państwa, robota muzyczno-koncepcyjna Afrojacksa teraz. Taki właśnie miks. Zapraszam państwa na parkiet na 11 minut z sekundami. yourself. Tell the truth and tell it well. If you don't like what you see, make a change or don't be free. Feeling like a demon again. Cóż tam było? Primal Scream, później Fatboy Slim, Rockefeller Skunk i Waste a Moment, czyli Kings of Leon z Nottingham, miasta Robin Hooda. Najlepsze życzenia dla wszystkich słuchaczy naszej ukochanej trójki na nadchodzący 2020 rok. Beata i Oskar napisali. Pozdrawiamy wszystkich, którzy bardzo daleko, trochę dalej, bardzo blisko i gdzieś za górami, za lasami, ale wszystkich, którzy słyszą w tej chwili program trzeci. No to uwaga, uwaga, do nowego roku mamy godzinę i 12 minut, a tu jeszcze głosy, tym razem męskie, trójkowe dla Państwa z życzeniami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nazywam się Arkadiusz Rzekiert, zajmuję się ekonomią. Chciałbym Państwu złożyć noworoczne życzenia, ale myślę sobie, że tak troszkę byśmy odeszli może od tych finansów i pieniędzy, bo ostatnio tych pieniędzy mamy coraz więcej. Z jednej strony coraz więcej, z drugiej strony coraz mniej, ale nie wchodźmy w te szczegóły. Myślę sobie, że przyda nam się w przyszłym roku i na następne lata więcej spokoju, rozwagi. I podkreślę to słowo, tolerancji, żebyśmy byli w stosunku do siebie bardziej tolerancyjni. A jeśli tacy będziemy, to żyć nam się będzie na pewno łatwiej. Czego mogą życzyć w nowym roku dziennikarze przedstawiający wiadomości w Trójce? No oczywiście samych dobrych wiadomości. Rzecz jasna, zdajemy sobie sprawę, że to raczej mało prawdopodobne, dlatego życzymy Państwu pogody, a i czasem hartu ducha, aby wszystkie wieści, dobre czy złe, przyjmować z jednakowym, stoickim, niezmąconym spokojem, a może nawet czasem z odrobiną optymizmu. Szczęśliwego nowego roku, mniej nerwów, a więcej zdrowia, życzliwości i radości. Romuald Wójcik, serwisy Trójki. Tak jest. Jeszcze powiem Państwu z topografii trójkowej, że Arek Jakiert to jest nasz sąsiad. Nasz, czyli Tomka Rządy i mojego, bo mieszka w pokoju numer 17, a my w 18. O, no to tak. Michał Jakubik zwrócił na coś uwagę, że powinienem przy okazji audycji sylwestrowej nieco bardziej ćwiczyć złożenia trudne z życzeniami. No jeżeli takie złożenie się nie uda, to mogą Państwo dziwne rzeczy pomyśleć sobie po drugiej stronie radioodbiorników, ale no ale proszę Państwa, no my to przecież jesteśmy profesjonalistami, a przynajmniej próbujemy nimi być. No to teraz uwaga, kilka nieśmiertelników sylwestrowych, oto jeden z nich. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me, oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? głosowałem w Gloria Gaynor. No to jeszcze jeden zespół, bo dwa utwory tego samego zespołu będą do godziny 23. Ja powiem Państwu, że za godzinę i 7 minut będziemy już mogli mówić, że to lata 20, bo zbliża się naprawdę już wielkimi krokami. Jest tuż, tuż rok 2020. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że Państwo się dobrze bawią z trójką i profil facebookowy mój. Zapraszam tam do podpisywania wirtualnej listy obecności. Nieśmiertelnik sylwestrowy za nami jeden, Gloria Gaynor przed chwilą. No to ten zespół, który za chwilkę w jednym utworze mniej znanym, ale ten drugi utwór, to niech wszyscy zaśpiewają tam po drugiej stronie teraz. Bardzo proszę. Classes.